اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اعلان فرمایا کہ وہ قیامت کے دن تک ان یہود پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، بے شک آپ کا رب ضرور جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔